أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom ma ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko no ngi andandok yeen ci tere borom bi tabaarak wa ta'ala tolon ci sura al-maida xam ngeen ne samedi bi passé ñu ngi doon jël aya 106 107 108 waye yalla ci dogalam mom mo atté won né ñetti ayé yoyu benn bi lañ joto na jël ndax ñangalé yuñ doon génné ak tabu khat mo taxon ñu jël benn bismillah tabaarak wa ta'ala tay ñoo ngi jël 107 bi 108 bi ñongi won fa in usira ala annahuma waxon nañ kéro di fatali mbokk yi ci téré bi yalla jox ñu muy alquranul karim zaru aya yu melni mo nuy wonne téré bi du téré bu nuy def téré barkélu wala téré bo xamni dañ koy jamb di naan wala di bind di tak waye suñu borom jox nañu téré bi pour mu wara nek aw dundin ci ñun aw dundin ndax ayé yi ñuy dundu la yi ñu wara wacce ci suñu dundu ndax ñun lay jëriñ ayé baangi doon jàngalé ci mbirum ku tukki andon ak ay nit dem ba ci all bi ay mandarga de dikkel ko wolotul bopam yaakaratul ne dina dundu ginaaw li ñamu andalon mu am ay julit mu tan ci ñaar ñu mandu denk len ay bagajam ne len bu ngeen yegge bu fekke fatuna su ngeen yegge dekk ba ngeen yegal bagage yi ci sama njabot ci ñaar yoy sax borom bi dafa dem ba jangal ñu waajoji di waaja faatu te famu nek amul ay julit waajoji naka la wara def tan ay yefer do xamne bokku ñoo ak ñun diine pour ñu yegali bagage yoy bu ñu yegge ca mbokki ki faatu legi nak sunu borom ne fa in usira ala annahuma ay ash-shahidain suñu deme nak ba gis ñaar ñi nga xamne dañ leen waron tan dañ leen tan non ñu wara nek ño xamne ay témoin lañ dañu taxaw kuy wor ñaar ñi dañu gis ci ñom ay mandarga yi wone ne dañu wara wor lañu len digalon lañu len denkon su boba lan moy suñu taxaway ñom ñaar ñoñu lan moy taxaway nit ñi ci ñaar ñoñu nga xamne lan len waxon lan len denkon dañ ko fasiyene wor borom bi mune istahaqa isman buñu gisee ñaar ñi sedekat yi dañu taxaw wor bakar waqafa ala khiyana minhumma dañu taxaw ci wor fima uhida bihi ci lañ len digon ha ilayhima ci ñom ñaar hifzuhu ñu wat ko bagage yi leen waxon wala lañ leen denkon gis nañ ci ñom ay sentom yu woné né ñom ñaar ñi ay warkat lañ légui luy atté bi moy dañ leen di watlo ñom ñaar lu waral lolu moy set gi ñu gis né amna luy wone ne ñom ñaar ay workat lañ moy niñ leen ko waxe won ci bi passé bagage nga xamne mom la waja denkone won bam leen ko joxe ne leen bu ngeen deme joxe leen bagage yi ñu tekki bagage yi jël ñom lañ ca soxla won ndeke ca bir bagage yi amna ben lettre buy teunk bagage yep ne li la ñom nak gisunu won lettre ba ba lettre ba ba bagage yi xé ñoo ñu ubi bagage yi di xol ba gis lettre bi lire gis bagage yi amna lu ci manké ben ndabal or la wala ndabal khalis la wala mbir mu am importance la ñu lacc ana mbir ye ñu né ñom joxu ñu len ko wol légui nak borom bi mu né gis nañu ñom ñaar ñi bi an wujida min al qara'in ci ndenkané gi fekk nañ fa ma yadullu ala kasbihima li woné né ñaar ñi ñu denkon dañuy fenn wa annahuma khana ñom ñaar wor nañ légui fa akharani ñeneen ñaar yaqumani nañ taxaw maqamahuma sen place ñom ñaar ñi nañ indi nañ tan ñeneen ñaar ci fami borom bagage yi ñaari nit ño xamne ñom liron nañ lettre bi wala gisoon nañ ko ñom ñaar ñoñu nañ ñew ñu taxaw taxawayu ñaar ñi nga xamne ay workat lañ ñom tammi ñu waat moy aya bobu fa akharani ñaar ñeneen waye ñaar ñi fal lañ bok ci fami kifat borom bagage yaqumani nañ taxaw maqamahuma sen place ñom ñaar ñi min allazina ci nga xamne istahaqqa yayna alayhim ci ñom al awlayani ñaar ñi ñeek ñu ñaar ñi muju ñi nañ taxaw fal yaqum na taxaw rajulani ñaar min awliya al mayyit ci fami ku deek wal yakuna ñom ñaar ñoo ñu nañu nek min aqrabi ñu jégué ñi jël ñaari mbokk ci kifatu ñu jégué ñu taxaw fa yuqsimani billahi ñu giñ ci yalla ñu wax ne ñom la shahadatuna ahaqqu min shahadatihima ñun li ñuy wax mo gëna dëgg ñaar ñi taxawon fi li ñu wax ñaar ñi denkon bagage ndax gis nañu ne ñaar ñi kat lan leen denkon amna luñ ca war lol nak tay ci sunu dundu da ngay gis ni ci ñak def li l'islam wax yu ci bari da fay feñ ay ndenkaane yu ndul jotali ay bor yu ndul fay ay lutax parce que li l'islam wax nit ñi barki demb ba samedi amna ko laaj ne su fekkone ne waji dama ko wolu ba yaakar ne mom dedit yalla ba muy wax li diko wacce ci ñan la ko doon wacce ban generation sahaba yi ñoo ñu gën su fekke ñoo ñu lañu gis ci seen biir amna ñoo xamne dañoo jalgati legi nak ñun kon ak generation bi nga xamne aduna bi nga xamne danaka ragal yalla jeexna kon limuy tekki moy ala ya'lamu man khalaqahu latiful khabir yalla mo xam yalla bu tracene ni la amatul ñuy xol ay yirmande ak ay li li la li li la wala li li la dedet ah bu ken xolati lolou bu ken xolati lolou yalla ñu upp yermande yalla mo ñu gëna xam nit ñi lu ñuy xam xam xam xam yalla mo ñu gëna xam suñu bop comme mom yalla bu ñu reddelé suñu taxé aduna ak suñu taxé alakhirah mu ngi ci fan ñu jaar ci loolu nga xamne mom lañu yalla reddal mu ne nañ indi ñeneen ñaar ño xamne ci ñu jégué ku faatu ki lañ ñomit annahuma ñom ñaar ñu sédé né ñaar ñi fi taxawon sank kadhiba dañuy fenn ndax amna luñu neub wa ghayyara sanze nañ lañ leen denkon wa khana war nañ ñi mujju ñi buñ ñëwé ñom lañuy sédé moy ñun woor nañu ne ñaar ñi taxawon fi dañuy fenn bagage yi amna luñ ci jël wala amna luñu indi wul lélé nga yobante xaaliss ak ay yéré ñi yobbu yéré yi bayyi xaaliss lélé nga yobante yéré ak ay dal waji xol dal yi dafa rafet mu ne xaar ma jël dal yi surtout nak jamono bi nga xamné ay portable ak ay montre ak ay mbir yo xamné han yu sophistiqué la da ngay gis nga yobante ki nga yobante da am lum ci roj dan da ah bon gis nga comme ni ma len ko waxone bi passé ordinateur buñu yobante won waji na da rir aéroport Canada ba paré ci biir wax mu ne amna benen bayama jox la yow ken fayeku la nga ne amna benen moy ça veut dire que ne amna lu ci ñuul wa xam nga kon ci islam koku tay dañ ko waron taxaw waat loko mu waat ci yalla waat ci boromam ba borom bagage am borom bagage mom deewul sax mom mu ngi dund mu ngok sunu borom subhanahu wa ta'ala mu ne wa ma atadaina inna idhan lamin adh-dhalimin ñaar ñooñu mujjé ñoo nga xamne dañoo taxaw di waat ñom lañuy wax moy ñun ñaar ni ma zalamna ñun toñuñu jalgati wuñu tuuma luñ leen yeen ñaar moy wa ma atadaina ñun jalgati wuñu tuuma luñ leen rek jël mbiri tek ko sen kaw waye daf ñoo leer ne li ñuy wax ni ñun ñi mo gëna deggu yeen li ngeen di wax ndax buñ defé lolu inna izan lamina zalimin kon ñun ay toñ kat lañuy doon wa sahadatuna sunu sédé bi ñu sédé ñun mom lañu gëna woor ne mom moy deug ci sen sédé yeen ndax yeen li ngeen dox du deug gis ngeen yoon yu ñu yalla reddal pour chaque jour jamono bu nu nek sunu dundu mëna teggu ci raay bi ñu mëna teggu ci deug sunu borom subhanahu wa ta'ala ci leral gi muy leral hikma gi nek ci tilka shahada sédé yoy ñu wara sédé wa ta'kidha ak degeural gi mu koy degeural wa raddha delo gim ko delo ala awliya al mayit ci fami ki deegi holi ñu ne ñeneen nañ ñew sédé waye fal lañu tan témo yi moy ci fami ki faatu kañ lañuy tan ci fami ki faatu ñu ñew sédé moy hina tuzhir min ash-shahidain al khiyana sayñ demé ba gis na ñaar ñi ñu wolu won kat wor nañ ñaar ñu jëk ñu wor nañ légui dañuy indi ñaari fami ci ki faatu ki ñu gëna jégé yalla mu ne zalika adna ay aqrab loolu mo gëna jégé an ya'tu bi shahada ala wajhiha ñoñu indi sédé mo gëna jégé ca nañ ko fédalé nañ ko dëgeerelé ndax ñoñu buñ ñëwé lañuy wax moy ñom lañu gis ba paré ñom ñoy ay mbokk waji faatu ñom ño bokk ak mom deret ñom ñoy borom yi bagage yi kon ñoñu seeni sédé moy gëna deggu ak ñeneen ño nga xamne dañ leen di tan mu ne hikma bobu motax yalla subhanahu wa ta'ala ne nañu jël ñaar ñi nga xamne ño bokk ak ku faatu ki mu ne hina tu'akkidu alayhima tilka ta'kid jamono bobu nga xamne da nañu fédali ci ñoom fédali gi lu ci tegu moy aw ya khafu wala ñu ragal an turadda aymanun ba'da aymanihim wala ñu ragal alla tuqbalu aymanahum wala ñom ñu ragal ne suñu giñé kenn du ko nangu al ayman moy jam'u yamin yamin moy ngiñ ngiñ moy wat wat nak ci yalla rek lañ koy def kenn du ko wat kenn du ko def ci kenn kudul yalla julit bu jëlé décision bay wat ne yek ne ci yalla rek la wara wat lu melne billahi wala wallahi wala tallahi wala wa rabbil ka'ba yu demé non wala comme niko yenenti don defé nan wallazi nafs muhammadin bi yadihi way ñoy wat amma yenen yi wax fi yeb yenni bokale la yenni bid'a la yenenti bi neena man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut kuy giñ ne giñ ci yalla te nopi yonenti bi waxna ne man halafa bi ghayri allah faqad ashraka fa fi riwaya faqad ashraka wa kafara yonenti bi neena kep ku giñ ci kudul yalla bokale nga benen riwaya bi mu ne bokale nga weddi nga yalla suñu jange fiqh da ngay gis am ñuñ tudé al abadala al abadala ñent lañ ñu moy jamu abd abdullah Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Masud, Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Umar, ñent ñi ñoo lañuy wax al abadala, comme niñuy waxe ñom Imam Malik al a'imma al arba, ñent njit yi ñoy moy borom ngir yi non lañuy waxe ñi al abadala. Ñom tamit ñent lañ, ñom ñent ñune nga giñ ci yalla nga fen mo gën nga giñ ci nit nga wax deug. Ñu ne len li ngeen wax graw na trop, ndax ki giñ ci yalla fen fen baxul. Ñu ne waaw, bo giñé ci yalla nga fen yalla da fay balé fen, waye bo giñé ci nit nga wax deug da nga bokalé te yalla du balé bokalé. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi waye wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Gis nga, so giñé ci yalla nga wax deug da nga bokalé te yalla du balé bokalé. Fen nak ak lenen ak luddul lol yalla mënako balé, waye bokalé yalla du ko bal mu ko déwalé. Motax borom bi tabaaraku ta'ala muné aw ya khafa, buñu ragalé ñaar ñi la tuqbalu aymanuhum, suñu giñé kenn du ko nangu. Summa turaddu ala awliya'il mayyit, dan koy délo ci fami ki dé han, ndax bobu mom mo gëna woor. Suñu borom né wallahu yalla la yahdi du jubal al qawma nit al fasiqina, yo xamné ay kacior lañ. Allazina wasafatuhum al fisq fala yarud wala yaruduna al huda wal qasd ila siratin mustaqim. Ni yalla ne ni ay katchor lañ, kenn man ta fexé bañ djub, waye kenn man ta fexé japp sen loxo ba jaaral len siratal mustaqim. Taw tax chaque jour ni wax ne buñu jangé ayé ba muy jeex nañu bayyi xel ayé fu muy jeexé. Sunu borom ne wallahu la yahdi al qawm al fasiqin, man yalla duma jubal muk ay nit ño xamne ay katchor lañ. Lan moy batu fasiq? Moy ku gennuk top waji nga xamne liko yalla reddal ne ko jaaral ni siratal mustaqim, waji dafa lank bañ fa jaar koku katchor la. Sunu borom nak neena katchor mom duko jubal muk katchor, ken man ta fexé mu bax ndax yalla neena du bax. Li gëna doy war moy yalla neen du teggu mu ci siratal mustaqim. Kon ku nekk ci ñun war nga bayyi xel bu baaxa baaxa baaxa baax mbir yi nga xamne dafa yobbu nit ci mu nekk al fasiq. Sun borom wax na ci suratu baqara ba muy lim mandarga nafiqi, dafa boole nafiqi ci kacior yi. Nafiqi yalla ngi len boole ci kacior yi, motax ñu wara moy tandiku mbir yo xamne daf la yebbu ci nafiq, parce que bo joge fofu joge da ngay tak benen garat ci fasiq nga jëm. Mune wahasilu anna wahasilu hadha an al insan, liñ doon teunk moy doomu adama iza hadarahu al maut, bu ko de dikele fi safar wa nahwihi, ci tukki ak lu deme nonu lo xamne fofu mu nek amul ay julit. Li war ci mom fekke amna ay julit famu nek, li war ci mom moy yambari an yusiya shahidaini muslimaini adilaini. Su fekke da nga nek fo xamne ay julit nga fa, yaangi waja fatu nanga denkané nanga tan ñaari témoé yo xamné ay julit lañ ba paré mandu lol lañ la ñëk tan lo. Fa in lam yajid illa shahidaini kafirain, su fekke amo fa nga nek amul julit ay yéfer fa nek, nga un ñaari yéfer dana dagan ci yow nga denk len. Lolo tax borom bi ne ñaar ñooñu dañ leen di waat lo, parce que duñu ay julit. Amma ñaari julit yu mandu yu wor, ñaar ñooñu jarul waat lo, parce que amna critère yuñ leen tanne. Madame ñaar ñe nak ñom ay yéfer lañ, wala ñu sét ci ñom ne gis nañ ci ñom ay mandarga yu wone dañuy wor, borom bi ne kon ñaar ñi fam ñu waat lo leen. li ajli kufrihima fa inna awliya inertabu fekke ñi sikki sakanañ bihima ci ñom ñaar fa innahuma yahlifa yahlifunahuma ñom ñaar ñi dañ leen di waat lo kon min ba'di sala ginnaw julli fofu nak borom xam xam li ñu tan moy ginnaw julli tafson ñu wax na ñom ñaar annahuma ma khana ñun ñaar woruñu wala kaziba fenuñu wala ghayyara changer wuñu wala badala soppi wuñu fa yu'tabar anna bizalika min haqqin yatawajjahu ilayhima ñu japp ne kon ñom ñaar ñi li ñu def comme wat nañ ba wax li ñu wax ñom waruñu fenuñu changer wuñu soppi wuñu kon deug deug war nañ leena wolu bu fekke nak fa illam yusaddiquhuma bu fekke deggaluñu len wax nañ li ba pare gaay ne dedet lutax ndax fekk nañ luy woné né ñaar ñi dañuy fenn moy comme zaru lettre bobu mala doon wax wala waru zaru message bobu xam nga legi li tax kenn yu mel non mëna wañéku moy legi legi waji daf lay wax né awé na la ben colis wala téléphone né la nangam ak nangam ak nangam ci nek lolou yom na mo avé la ko message wala yeen say sax mu bindiko avé la message lepp li ci nek motax buñ ñew buñ ko téggé dañuy fekk bagage normal wala nga ni waji ah waji de waxon na nangam ak nangam ak nangam te li gisunu ko mu ngi ni message baangi ni gis nga rapidement ci ay ñaari minute yoy ñu lijeenti ko bu ñëk ba nak jumtu ka yi ñu am legi ak information yi ak aduna bi num nekké ben dekk amul won motax yalla subhanahu wa ta'ala santone ñu ñu ay cede ci ay julit ba paré mu jox ñu ay critères ci julit ñi waye mu né sax bu démé ba amul julit nañ tan yéfer pour lan lu yalla bañ la la yalla bañ fofu lu leundum ni yep leer motax diine ji su ko nit ñi comprendre rek nit ñi dañu dund aljana ci kaw suuf du nek tay comme ni nga xamne sa way ken xamul nit ñi li ñuy dund ku gis li tay bi ngay xalaat ni ñi ay julit lañ demb ben jigen mu ngi may wax ne yeen fi ngeen dekk bi wiri wiri jeexé yuuxu nañ mané ko man dama ko tal deg na xawma barki di xawma demb nit ñi dañ doon yuuxu di jibilé sa koñ yuuxu nañ ta ki neena koñam yuuxu nañ yeen nak yuuxu nañ seen koñ ñepp yuuxu nañ gis nga li ñu yuuxu lan lañu contane bay yuuxu lan lañu gis xol ay théâtre ñu leen di nax ñu leen di nax di yak seeni waxtu tok Allahu akbar lima gëna metti ci Sénégal moy waxtu yi ñuy def yoyu xalé yi dañuy xey suba di jangi wala comme ni xalé yi dañuy xey suba di jangi ñu tégal leen lo xamné xalé yi dañ koy sétan duñ jang seen leçon deug fuñ jëm ñom ñi indi programme yi ñom seen doom yi xamu ñu ñoy ñom seen doom yi ñi ngi jang ñi ngi ci université yi ci Europe aduna bi xamu ñu yi ñi ngi États-Unis ñi ngi France ñi ngi ñun suñu doom yi ñun fi di leen nelaw lo quoi duñ jang mu suba buñ xé wala ñu jang ci wiri wiri la ñi nek demb non Sénégal il faut ñu yew ram système yo xamné tuba bi dañ ko teural pour nit ñi duñu yew moy système yi ñi nelaw lo peuple nañu nelaw wala buñu nek conscience moy comme garu nawetani li xolal ñu ci digg année scolaire ni ñangi jang ñi football bu heure yi le imaginer jour yi ci nek ay jangkat wala ay liggey kat niñu liggey niñu jangé li ni dina ci nek ba ngon dem di rilis salaison dama len laaj surtout nak buñ la gagné do lire buñ bo gagné do lire salaison do jang salaison ba paré buñuy ñibi luñu fekk ci yoon bi dañ koy jël dañuy agresser di gañ di jël di sacc non li amul ben njëriñ kon buñuy jang ay mil ni daf ñuy wone alquran islam aw dundil manhajun lil haya système de vie li lañuy wax ne yalla bayilu ñu dara ñun ñoy def effort xam li yalla wax alhamdullah wala ñu daldi alku nekk ci bir sunu borom yalla jalaluhu bayilu ñu lenn ci diine mo xam ñun la ñoo def yitte wala defu ñu yitte waye diine ji liñ ci yalla wax rek mo ci nek dara bayiwuñ ko mun wa hazilul aya nazalat wa hazil aya nazalat aya bi dafa wacc ci niñ leen waxon bi passé fi qissat tamimud dar wa adi ibn badda ñaar ñi ci ñoom la aya bi wacc waxon nañ leen qissa bi be passé du jar bam tuat legi nak mbok julit yi ana yan bind ak yan atté lañu wara génné ci ñetti aya yi lolu kenn ku nek ci ñun warna wax ci xelam waaw lan mo tax suñu borom gennel ñu li mune aya bi ëmm na ay atté yu bari bi ci ñëk al wasiyatu mashru' dañu yonal ndinkane dañ ko yonal mune wa annahu yanbaghi liman hadarahu al maut an yusiya kep ko xamne yaangi ñew yaangi ci lalu de febar bi nga febar wala li dal la wala fi nga nek xam nga ne do ci genn xam nga ne da ngay faatu lula war moy minute yi nga déssé waxtu yi nga déssé bala ngay faatu nga léral sa ginnaw moy nga denkaan lol moy bu ñëk ñaarel wa annaha mu'tabara walau kana al insan wasala ila muqaddimatil maut wa alamatihi ma dama aqluhu thabita so demon sax bay waja sukuran nga xamne dessa nga ay minute yu ndaw ndawan yo xamne ya ngeek sa xel bul baye dara jall leralal sa ginnaw meme bo yegon ci di xor xori mais ya ngeek sa xel mën nga wax meme baat bi bu mën ta jog ñi ngay waxal mën nañu deg moy leralal li nga baye tay nga defene nit ñi bu ndon def non amna ñoo xamne perte nañ alal yu bare bare parce que faatu nañ amna amnañ benn mbokk sunit militaire la won mi won benn camp ci campu Dakar yi dafa jaay kërëm kër Mbaye Fall né dafa bëgg terrain bu gëna reuy mu jaay terrain kër Mbaye Fall daf ko jaay lu tollok fukki fan sen dekk ci fouta am ben programme bu fam mu dem bi mu demé samedi la won wala vendredi la won légui mom lundi daf ko wara fekk ci camp bi bi mu demé ci dekk ba comme programme bi jeexna jouru dimanche bi ci ngone mu tipe parce que xamna né dafa wara heure dako wara fekk Dakar 8h pir mom mo wara monté légui nak gal gi ko wara jëli traverser ko dex bi gal amul ñu wëral ko gal ba sonu gal amul mu dal di simméku jël ay yërem tak ko sak de né day fekk dex yi bi mu duggé ci dex gi dal di labdé ci ay minute yu ndaw ñu téléphoné armée bi ñu naaw ak hélico ñu génné ko fekk déen xam nga lan mo graw waajo yu ba légui téré bo mu jaayoon xamuñu xaas bi fu nekk gisuñu ko it banque bu mu ko duggal amon na ñaari jabar laaj nañ leen gisuñu ko laaj nañ xaritam yi gas nañu neegi waxi nañ xol nañ ba sonn gisuñu xaas bi té ay million la kenn gis ko ba fi ñu tok non la xaas bobu réré lolu nga defane tay doomu adama war na yor yenn alal yoy dugaloko bank waxo ko sa jabar waxo ko sa papa waxo ko sa yaay amo kenn ko disol han amo kenn ko xone nangam mang ko def fenn place sangam wala lolu legi nu mu perte te pourtant bo don xol mën na am amna amana kum ko denk ci soxna mi han mais du feñ fekke ko ragal yalla du feñ mën na mu denk ci kenn ci xarit mais bu ko denkon bank mom dinañ ko fekk ci kayit yi wala ñu fekk ko quelque part mais mal asaf yu mel nonu lolou l'islam di bagn ak yenen ak yenen yu gëna doy war yoy mu ngi ci bir dëkk bi han ci lu mel nonu waaw waji dafa nek France mu ngok nek ak taw ñaara nek fi Sénégal hmm ñu jël ay terre waaw fa nga déclarer ko ci touru ko xamne mo fi nek moy gëna yom waaw su ci war la papier yu mel nonu hmm légui wa premier cœur bi mu jëndon dafa defon ci touru aw touru aw waaw dañ mu dem ba jëm jamono comme ñaare mo fi nek hmm ñu la yeneen cœur mais ñaare mu def ko ci touru ñaare hmm pour lo xamne day yombal waaw yombal mbir amon tam ay compte yu mu ci ngir yombal tax mu jox ko manam ñaarel bi waaw xam nga xamni koku leg leg moy yor moy tamit kayit yalla def mu genn am waaw ñu ne legi dañuy manam dañuy mirage waaw dañuy mirage mirage sharia ñaarel bañ ne mom ci kayit lay mirage waaw ndax te moy yor leg waaw legi day jël alal ji gis nga de ngeen lu xassa bi mu wax lan mo indi lolu moy ñaare bi ragalul yalla te bala muy de dina torox alalu aduna yi kumu jaral nga wor wala fi ne nañ bo woré ren ba dewen feñul ci yow dañ la ko tumal te deug bu leer la ko fi gis mu fokalé di lek alalu jamur wala muy tapalé wala muy triant wallahi wala muy dew day mbow ne xaj est ce wor baxul yalla mako alquran inna allaha la yahdi kaydal kha'inin lol aya la yalla neena wor kat duma jubal ay pexé mok premier goudi dana neex waye buy muju dana mebeton tay ji waji taxawma baluko ax ndax yalla mo ne sey mbir duma ko baxal no inna allaha la yahdi kaydal kha'inin ñettel moy anna shahada al wasiya la budda fiha min ithnain adilain ñaar ñuñ la tan lo ñu sédé moy bayil xel yow mi ñaar ñu la tan lo adilain lañ wax ñu man gis nga legi nak bo amé par exemple jabar ju ragalul yalla moy lima la waxan samedi pass day gis goor gu genn aduna maire bi taxaw daan mom de biñu jënd terrain joxé na ci sama 2 millions foko jalé ñu biñu tabax kër gi joxé na ci sama 500 000 yoy lañu mayé legi yoy lañu duwul pour ñu dindi ko ci jox la nga am nga am na ci dara de ñaw wa fa ne dina fi nek ni jitu fi ba pare duma jam wa me yow yalla mo reud mirage yalla ko reud yalla mo ne ni la même bu done fistine la jeulal fistine bobu yalla reudal la yalla def ci barke waye ngay wor di tapale di triant defna li nañu mirage ci islam nga ni duñu mirage ci islam ci ay keuy lay mirage parce que xam nga ne keuy ni sa touru ci nek suñu demé dañ nan ah touru ko gor ki nek ci turu ko jigen kay ci nek kon ki mu nek ci turu mom te yow mi mu nek ci turu xam nga ne momo lol nak leçon la pour ñun ñep jabar ak dom ak bay ak mam ak yep ci yam gis nga li indil waji problème moy sentiment sama jabar la sama jabar mom sama jabar la duma wor la ilaha illallah ñu ñoo gëna bon sama jëkkeer duma wor ñu ñoo gëna yees parce que am na ño xamne bu alal taxawé xolatuñu yalla xoluñu kenn ah xolatuñu yalla waye xam nga ne sa jëkkeer jënd dara ne la def ci sa tour ndax mu yom waye xam nga ne mako mom sa jëkkeer de ñu ne bismillah nga ne man ay keuyit lay def ay keuyit parce que xam nga ne keuyit yi sa tour ci nek buñ démé ci yoon yalla lañu jox ndax yoon mom yoon li ñaan yoon fi yoon du yoonu l'islam yoonu yahoud la ñu neme dañuy jël yépp jox la da pes ñene ya ko mom parce que sa tour mo ci nek sa tour ci nek te yow jëndo amo xam nga ne ndaw soosu nek fi di sey mën ta am ay téré ak ay compte fu muy liggéey waye ñi lool mo lay wone yoon yi ñi wax yoon du dara du tous banditisme la bo xamne mo ñu téré dundu diiné tay li tax nit ñi mënu ñoo nek ay julit moy sharia bi lañu bafuyé sandiko fele ci mbali ku nek lo neex ngay def ñentel anna shahadatul kafir fi hadhihi alwasiya wa nahwaha maqbula yefer lu muy nek yefer ak katchor say fi dañuy nangu sedem ndax li wujudi darar ndax dañu am lor waja ngi fatu amul kumu denk ñaari yefer la dekkal wala ay yefer la nekkal mu wolen def lan def ci ñom denkane wa hadha mazhabu imam ahmad ngir gogu ñu nan ngirum imam ahmad mom lol la nangu lolou aussi moy lu bare bare ci ahlul ilmi luñu nangu ñu né atté bi kenn mansukhaluko ba légui ñu ngoy atté wo juromel wa annahu rubbama ustufida min talmihi al-hukmi wa ma'nahu anna shahadatu al-kafir inda adami ghayrihim hatta fi ghayri hadhihi al-mas'ala maqbula kama zahaba ila zalika shaykh al-islam ibn taymiyyah rahimahullah sede kudul julit ci masala yu mel ni dañ ko nangu lutax ndax lor mo fi nek même budul ci sede bi rek fenen fo xamantene soxla nañ fa témoin té témoin amuñu ay julit ni ñuy def dañuy tan ay yéfer sédo léla néna lolu ibn taymiyyah bind na ci té côté bobu la matché wal bobu da né lolu mën na nek juroom bennel jawazu safarul muslim ma al kafir iza lam yakun mahzur tukki julit di tukki and ak yéfer lolu nangu nañ ko bu fekente né amul ben lor bu ci am ngay tukki nga and ak yéfer nangu nañ ko fekke day am lor nak bu dem su fekke lor nekku ci amna jamm amna koluté islam daganal na julli di tukki and ak yéfer fekke amul ngant juroom ñaarel jawazu safar li tijara dagan na ab julli tukki pour commerce ndax waji faatu won ab commerçant la da lan dox digënté dëkk di jënd ay bagage di ñëw di faatu nak da di dënkané bagage juroom ñettel an shahidaini izurtiba fihima wa lam tabdu qarin tadullu ala khiyanatihima wa arada awliya an yuakkidu alayhima alyamin yahbisunahuma ba'da as-salati fayuqsimani bi sifatin ma zakarahu Allah ñi nga xamne ñoom mom alal ci suñu deme ba am scission sikki sak ne ñaar ñi ñu yonne won koli bi wala bagage wala nangami ñaar ñi amna luñ ci def islam neena nañ leen taxawlo ñom ñaar gilnaaw julli takusan ñu waat lo leen ñom ñaar jurom ñentel wa annahu iza lam tahsul tuhma wala riba lam yakun haja ila hasbihima ila hafsihima wa ta'kidi al yamin alayhima ñom ñaar nak bu fekke ne ken sipsoné wu leen ken tuumaalu leen amul luñuy sipsoné ci ñom ñaar kon du am ben solo ñu leen di taxawlo ñom ñaar di leen watlo fekke sipsoné wuñ leen fukel ta'zim amru shahada yalla dafa reeyal mbirum sédé sédé yalla dafa ko reeyal haythu adafaha ta'ala ila nafsihi yalla dafa jël sédé askanela ko bokkam bopam ci bir ayay gis ngeen yalla mu ne wala taktumu shahadatullah bu leen jël sédé yalla diko neub kon yalla mom mom sédé ki sédé nak da ngay sédé li nga xam wa ma shahidna illa bima alimna kon yalla dafa magal sédé jël sédé taf ko ci bopam wa annahu yajibu al i'tina'u biha wal qiyam biha bil qist suñ koy def nañ ci taxaw waye nañ ko def ci mandute ki sédé na sédé limu xam na sédé limu fekke fexel ba boy sédé fekkel sédé li nga xam juroom fukel ak ben wa annahu yajuzu imtihan ash-shahidaini lele mën nañu nattu mën nañu nattu ñaar ñi nga xamne ñom ñoo doon sédé ñu nattu leen kañ buñu amé exception ci ñom ak sikki sak pour ñu xol deug deug ñom ñaar ñi ndax deggu nañ wala deggu wuñ ñu nattu leen fukel ak ben ak ñaar annahu iza wujidal qara'in ad-dalla 'ala al-kazb للوصيين في هذه المسألة قام إثنان من أولياء الميت فأقسم بالله سوين دمي نك بام سيبسيون ndax gis nañ ben lettre wala gis nañ ben message wala gis nañ ben nangam buy wone ne ñaar ñi dañuy fen dañuy tan ci ñaari mbokk waji faatu ñuko jégué ñu daal di taxawal ngiñ gi nak ñu daal di waat waxon nañ sababu nuzul aya bi waxon nañ fawaid yi nek ci aya bi bu ci ñëk moy at-takhawuf min Allah ta'ala wa ashidu zawai adlin minkum chaque jour bu ñuy sédélo li ñu yalla wax moy nañ xol ku maandu zaway adlin minkum chaque jour ku maandu lañ wara def lo cede ku maandu même buñuy denk ñu denk ku maandu wa ku ragal yalla bëgg nañ aussi waat gi ñuy waat lo ñaar ñoo ñu istihbab al half ba'da salat taghlizan fi sa'l al yamin ginaaw julli waji genn ci jakkaji rek wala ci bir jakkaji sax ñu taxaw lol ko daar koy waat lolou bëgg nañ ko borom téré bi neena hazihi salasa al ayat ñetti aya yi nek min suratil maida as'abu ma fil qur'an i'raban wa nazman wa hukman yani jang arab borom téré bi neena ñetti aya yi ño gëna difficile ci téré yalla bi lu ñuy i'rab waye yamu ci i'rab rek wa nazman wa hukman neena atta bi mo gëna ñang mo gëna tar ci atta téré yalla bi ñetti aya yi ndax li ci nek kon mbokk yi ci teunk li mo doon dars biñ doon yeggali samedi lañ ko tambali won waye kérok li ñu wax ni yépp dafa déssoon mënu ñu ko won yeggali motax ñu yeggali ko tay inshallah bismillah tabarak wa taala di jéggalu suñu borom njumte yi lan yalla sam ba samedi li ñew inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh su fekke amna ay laaj inshallah